Słuszna uwaga, panie Wasyluk. Ja to myślę tak, ostatnie pół litra i święto lasu. Pokój rodem z Tarantino, budzę się w lepkiej pościeli. W lustrze z głupią miną, siódma rano przy niedzieli. Pytam, ile jeszcze ten kot żyć posiada. Jedna więcej od blizna, wciąż na cztery łapy spadam. Do ilu razów, do ilu urazów, ilu przekroczonych granic i złamanych zakazów. Ilu incydentów, wstrętu pełnych momentów, rozmazanych obrazów, władcy wszelkiego zamętu. Noce bez kontroli, szaleństwa nad ranem. Dziewiątka iron w ręku, do pokoju przez ścianę. Usiadł na oknie anioł stróżnie tym razem, a zresztą jakby wpadł, dostałby gazem prosto w dziób. Bardzo chcę przegrać, palę mosty celowo. Byle spektakl się odbył, byle mieć to za sobą. Osobisty fallout, same zgliszcza wokoło. I nie zapomnij dolać, spożywamy tu hurtowo. Wiernie stosujemy się tu do instrukcji. O autodestrukcji piszę od nowa ją codziennie. Na nic mi to, że wierzysz we mnie. Ja przestałem dawno, nie warto, inwestujesz niepotrzebnie. Wyję jak wilki w pełni, sam dla siebie kalefaktor. Przelewa się, swoje potrzeby spełnię. Nieważny smak i zawartość, ciągłe wzruszenie ramion, bo zostawiłem skrupuły pod szatnią. Kostki dłoni, wbity ząb, krew, twarz opuchnięta. Nowa kurtka w strzępach, znowu nic nie pamiętam. Łapię za telefon, szukam śladów na zdjęciach. I weź to rozwiąż z CSI, Saska Kempa. Długofalowa faza, do piekła winną podróż. Zawieszona konsekwencja, odroczony lot z mostu. Szaleństwa objęciach, bez pomysłu jak przerwać taniec. Mam to w DNA, takie to po polsku. Tłumaczyć motywy, zamiast wprost być uczciwym. Przerwać rządy strachu, to żur VIP wiecznie żywy. Łamię taksometr, może umiem zacząć tu na nowo. Tylko prawdziwi głupcy chcą umierać młodo.